Bueno, Manel, primera victòria de la temporada en el partit de debut, un partit que s'hauria pogut estar més tranquil en la primera meitat, s'hauria pogut golejar, però al final s'ha acabat patint, no? Sí, la veritat és que la primera part, si haguéssim quedat 3-0, ningú es ve posar les mans al cap perquè hem tingut oportunitats claríssimes per solventar el partit. El que passa és que bueno, sempre passa el mateix. Si no solventes les coses, després pateixes. I és el que ens ha passat al final a nosaltres. Com has vist l'equip? Com dèiem, la primera meitat ha estat superior, a la segona meitat ha costat una mica més, però en línia general ens ha estat bé, no? Per les altures de temporada que estem, primer partit de Lliga, l'important és començar guanyant, no? Sí. Sí, també el partit... Arran de les dues expulsions, una per banda, ens han quedat amb 10 jugadors cada un, 9 de camp, i bueno, el partit s'ha trencat una miqueta. Llavors, donava sensació de ser un partit inestable, però pels dos costats, no? Ella continuava jugant amb dos puntes i jo també, vull dir, esclar, llavors hi havia molt de puesto al mig camp i semblava que estava una mica el partit perdut, tant per nosaltres com per ells, no? Però bueno, era qüestió de temps. Nosaltres tenim gent molt ràpida davant i jo sabia que el partit amb aquest trenar al final acabaria caiguent per nosaltres. Tres punts per començar, sempre va bé, no? Començar d'aquesta manera i no, doncs no sé com veus aquesta, no sé com veus aquesta categoria, aquesta nova categoria, la primera catalana, complicada, no? Sí, tots els partits seran igual, eh? El que es pensi que guanyarà un partit clar és difícil. Me sembla que avui ha hagut un munt d'empats. Aquesta categoria és complicadota i pateixes i patiràs des del primer partit fins a l'últim. Doncs Manel, de veritat, moltes felicitats per aquesta primera victòria i esperem doncs, que n'arribin moltes més. Aviam si tens tota la raó del món. Vinga,